مالک ہے، ہم قدر میں احساس کو کہ برا کسے چمکے کہاں سر کا نبو بیت نخلستانی سرزمین سرا موارد ہوتے ہیں. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام عرض کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارکت درکت نفل بو نماز ہوا معود نماز ہوا. جبریل عرض کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سرزمین سرزمین طیبہ مدینہ طیبہ سرزمین اتنی مہاجر و محل ہجرت آخرا کی تو کوچ کے نئے ہمیں دیا یہ اسی آباد میں مسافرت دیواں ادامہ پیدا کو بلک سرزمین رسنگ آ سرزمین نورانی اسپیتن سرزمین یک جبریل علیہ السلام والسلام عرض کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا ہم نماز با من نماز ہم تو سوار ہوتا ہوں. جبریل عرض کو کہ اس سرزمین سرزمین مدینہ وہمی ترتیبات دیماتے دیکھ جاہی میں نماز وان و جبریل عرض کو کہ یہ محل سور سینا محل ہما جائیں کہ اللہ جل علا شان ہوا با موسیٰ کریم علیہ السلام و سلام ادا اللہ پاک کلام فرمان تگوتی نبی اولو العزمی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک جل علا شان ہوا اوتی کلیمی شرف عطا فرمان. بعضی رواتن تا یہاں تھا کہ بموضع بیت اللحم ہما موضع کہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام ذات گاہت محل ولادتت اودا ہما نماز ون بعد اسی بیگ موضعی میں گزر بو یک پیر زنی من اللہ سرا اشتاتا گیا و آئی من توارکو و تی طرف آک علی رسل کا یا محمد اے محمد و تی رفتارا کا مکی نرم بکا منا گتو کارا. نبی علیہ السلام فرمانی کہ من با آئی توجہ نکو میں ادامہ دارا وگا یہ راستی طرف آ من یک ہدی شخصیہ توار کو وتی طرف آ کہ من کو تو کار ہاں من جواب نہ دا چپی طرف آ دگریا من توار کو من جواب نہ دا. جبریل علیہ السلام رندہ عرض کو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رزن دنیا یک گویا آئی دنیا عمر ہنچو دو آخر رستہ کہ آپ پیرزان ہوتا چمشا آپ صورت پیرزان تی نظر آ ظاہر کنگ بو و آ توار جنوک یہود النصارہ مبلغ توار کنو کہتا بازی روادن تا یہاں تک آ ابلیس لعین ترے توار کو و خوبو تو آنی جواب ندا اگر تو دنیا ہے آ پیرزن ہے و ابلیس ہے گو یہود النصارہ دائی جواب بداتی تھی امت دنیا فرش تو آ شیطانی روحن طرف آ تمام رفتے گتا تو آ یہود النصارہ مسئلہ کش اختیار کتے گتا و ہمیں مسیح رتہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبل عزین کی بیت المقدس برسی وارد بھی رواتان تہا عجائب غرائب واقعات عالم برزخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دگہ ہم پیش دارہ گھولتا ہاں عجائب در حقیقت نبی علیہ السلام امت نیک و بدی اعمال حقیقی رنگ و صورت و شکلت کے پیغمبر علیہ السلام پیش دارہ گھولتا قبل از اشی کہ میں یہ جزئیات نام بگروں یہ نقطہ شم خدمت عرض کرنے بلا اشی کہ بے فہمی کہ ہر عمل ایک انسانی کا نیکی یا بدی اللہ جل علا شان ہوئے بارگاہ آئیہ یک حقیقت ہی حد چنے لہذا اگر اعمال حقیقت مبوتی آیان چھتو کا شکر بان وزن کنے کے بعد قیامت روچا ہر عمل اور نیک یا بد ایک حقیقت ہی ہے سنو ہر ایک عمل یا ایک صورت و رنگ ہے. چنانچہ احادیث تھا پیغمبر علیہ السلام یہ آتا کہ مومن وقتی کے قبر کا قبر تھا نماز روچک اور یہ عبادات کے انجام داتے گن وظائف دینی بخوبی مردمانی شکل صورت تھا متشکل بن صورت بندن تو آئی کناری آئین تو نندن آئی تسلائی دین در آب بھی کسی تنہائی تہا آئی انیس بند آئی مونس دمخار بند اج ایک طرفی نماز ہی ہے دائی سرونان نندی ایک طرفی روچگی ہے ایک طرفی حج ہی ہے ایک طرفی زکاة ہی ہے ایک طرفی قرآن ہی ہے اگر اہل اکارہ متوی اکار انجام داتے گا اگر کوئی چیزا وفادار بودتا دنیا تا یہ کارانی انجام داتا یہ وظائفہ ایشان قبر تا اللہ شرح دن بے ایک صورت ہائے مختلفی نورانی کہ آئی امرہ ببن تو تسلائی بھی دیند آئی احساس وحشت و وحدت و یکتائی تنہائی مکن قبر تا واز ہر طرف کے قبر بلیات و عذاب اگر متوجہ ببن مثلا دیکھ کتا ہیا ایشان حائز ببن حائل بنت مانے بنت نماز روچک مانے بن نیلن قبر آتو ایو بپرن چند نزبیت قبر آئی سلام ہمی ترتیبہ احادیث تاہیاتا قیامت روچہ میدان محشرہ سورہ بقرہ سورہ آل عمران کسی کشان خوب ونتا زندگی تاہا تلاوتی کو تگن اشان دو استن بن آ انسان سرا ساہگی کنن یشان ایک سورت دے گویت قرآن مجید با ایک سورت دے گویتا حجر اسود بارے آئے حتا احادیث تا قیامت روچہ حجر اسود اللہ ایک صورت ہی در آئی زبان پر بھی آئی چم پر بھی اللہ بارگاہ یہ ہما حاجیانی کے با ایمان آئی شد اس پر کتا حج مبرور آیان نصیب ہوتا حج مقبول آن نصیب ہوتا در حق آیان گواہی دا اللہ دربارہ کہ اشان ایماندار آئے اللہ ہمیں ترتیبہ موت دا رہا شاید شما عشقو تاک اللہ جل علا شانہو قیامت روچا بہشتیان بے بہشت با دوزخیان دوزخ تہا با برائشی کے بے مردمہ اطلاع دے گ بھی کہ نو موت نہیں نہ دوزخی میرن دوزختا نہ بہشتی بہشتا میرن موت اللہ بصورت یک گوران دی صورت دن فرشتیان فرمانی بین دوزخ و بہشت ہمچین جاہے بیارنتی کہ درستی بگندہ ہم دوزخی بگندہ ہم بہشتی وہ اعلان کرنے گی کہ یہ موت ہیں بچاری تھی یہ گران موت ہیں وانو بگندی بچا شروعات کہ موت سر بر رہ گی تو موت ہم موت دے گی بھی موت کشک بھی مارا اشی ہے کہ موت ختم ہے موت نہیں استے شما مطمئن بھی عذاب تہا یا ہمیشہ مانا جہنمی معاذ اللہ یا تا مدتی کہ عذاب مدت بکات انتیو بے بہشت برے و بہشتی ہم ہمیشہ بہشت تانت آن نہ میرا چیئے نعمتا محروم نبا احادیث و روایات تہا سبھا چی مثال موجود ہیں کہ انسانی اعمال نیکی یا بدی ایک صورت پیدا آئی کنا قیامت روچا برزخ تا موت آباد تا قیامت آن صورت بھی ہری اک کیا بھی احادیث حسنگ نبی علیہ السلام فرمائی منی امت قیامت روچا چی قبران فاضیان ہری اک کی ایک صورت ہی ہے بعضی شکل چو آفتابا نورانی بعضی چو ماہتابا بعضی چو استعلانی دولے بعضی شکل خرابا معاذ اللہ بعضی دیو سیاہا بعضی خوکانی صورت تا پاوے بند بعضی شادیانی صورت تا پاوے کنگ بند یہ چیئے یہ ہما انسانانی دنیا اعتقاد و اعمال بودتے گا اگر خوکی عقیدہ ہی داشتا قیامتا ہما عقیدہ بھائی سرا رنگ دور دند ہما رنگ تا ظاہر دی اگر گرکی رفتاری کتا درتگو وارتگو ظلم و ستمی کتا آئی بہما گرکی لباس تا پاوے کنگ دی اگر شادی و میمون دولے مکر و فریب ہی میں ہنر عادت و عقیدہ بٹا بہما صورت آئی طرح غلب ہے کہ بہما رنگ ظاہر ہوئی ایمان ہے گو قرآن ہے گو اسلام ہے نور کی آفتاب نورا نورانی تیرے کسی کے بھی نورا امر حداری کو تک وطے رنگ داتا ہمیں نورانیت بائی چہرے سرے غالب بھی تو قیامتا بہما رنگ پاد کرنے گی اللہ تعالی جل علا شانہو مار شمارا از دنیا و قیامت ہے از امروز و فردائے صرف گندگی شرم ساری و ذلت خاریہ نگاہ داری در ہر دو عالم اللہ پاک مار شمار سرخ روئی بندان ردیف تا داخل ہوتا اے حق درا ستود او احمد نهادنا جانا فدائنا تو یا سید الانام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم پیغمبر اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانی دیم ترا ما روانہ بوتے ما یک ادے مردم دی کہ آیا یک جای مشغولن تخم ری چند زمین سرا کشار کنگن تخم پاشی کنگن تخم ریزی کنگن وقتی کی تخمان کشان دیر نبی ہما ساتا بلا فاصلہ شام مزن گن روشگ یاران آمادے بہر برداری ببند رون موش واسطہ آمادہ و تیار بند آنش رونن تو موشن تو محصول برداری کنن چنایا دوباره آنی پدا هما کشتگینا پدا مزن با هما ساتا پدا بردیند محصول دیند آش پدا ایرونن دوباره محصول دیند همی ترتیبا ای سلسله قطع نبی لاین قطع برقرار منجس کو که جبریل ایچ منظره ایشان کہیں ہیں کجا عمل صاحبانہ کہ بھی اس صورت آشانی عمل بطور استمرار برقرار ہیں بطریق دوام استمرار حسن و گار نبی جبریل عرض کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایشان ہما مجاہدین ہیں کہ دنیا اتراہ ایشان جاہدو فی سبیل اللہ بے اموالہم و انفسہم شہمان کی زندگی تا اللہ راہ تا بوتی مالانش ہم جہاد کو تو قربانی دا اوتی مالش ہم اللہ راہ تا خرج کو تا اوتی جانانش ہم اللہ دین خاطرہ بزحمت دا تا یہ ہمان مجاہدان ہم کہ آیانی آمالا یک عمل یا اللہ پاک 700 سر اضافے کند از 700 چندہ ہم گشتری کند وہ ہمیں پہ مشانی عجر برقرار بطریق استمرار قطع نبیت ای دوام آمی سے شانی خیر و عجر و موز کسانک اللہ دین خاطرہ کوشش رشکتا زحمت رشکتا اور زحمتان اللہ رائے گا نکا ہمیشہ ہر لحظے تہا ترقی کنانا سریس حفظت سر ترقی کنانا واجہ سرمانی کے دین ترہ میں گزر بود میں یک ادھی دی آیانی بدن تمام برہنے گا ہمی جان دے بدنش برہنے گی فقط آنی شرمگاہان سرا آنی عورت جلیزے سرا ستر سرا فقط شرمننگان سرا راتی جر مر کنگی لچن تک وہ اپیر داتا گا آچو بی لباسیا ہنچو بی ننگا برہنے گو جاندر رسوا و زلیلن کے لباس ہم آنا پیرنی تمام بدنش برہنے گی فقط آنی ہما مخصوصی آزایان سراب زرتگی کسیفی پارا شدهی محقری کوہنگو پچ ان سراب ہمو دا ہما پکا دا ہما شرمننگان سرائی رین و ایشا تو چار دست پادن جانورانی دولا مواشی پیما حیوانانی دولا زمین سراب چرگن دار جائن دوک ایر برن سنگ جائن کنتز جائن ہمیں پیما حیوانانی دولا آس ایر برن سنگ ورن تو ایر برن جبریل علیہ الصلوۃ والسلام برآمن تشریح کو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشان زانے کجا شخصانا یہ امت تہا ہما فردن کے زکاتش فرض ہوتے گو نگاتے گیش یہ ہمائن کے مالانش محفوظ کو سروسرش کو اس کے ناسانش حساب کو تو مور کو زکات وقت بارہ درش پرہت ہوتی کہ چھتو شی زکات دے گی انگر زکات فرض نہیں منی سرا یا چھتو من بھی دیونی زکات مہمی چیزی نہیں شرمینات خدا یا آیا بی ستر و بی لباس و برہنگ بی دنیا تہا یارتگا و کم کم ای عقل ای بسر ای فہم ای شعور ای فعالیت طاقت و قدرت ای صحت و تندرستی ای عقل و تدبیر کی چپیم بکم آنی چپیم تجارت بکر چپیم پولدار بی چطو زحمت بکشی ای تمام حص و حواس کیا داتا گتا منی اللہ با آئی داتا گتا و من هم این مال پدا با آید آگر نه تنویاتا افلاطون موجودا که به نگن محتاج هم دفته که نار مستحق که اگر نه ای اللہ ہے بخت دولت بکاردانی نیست جز تارید آسمانی نیست اللہ جل علا شرط بندیانی ابتلاع و امتحان خاطرہ ای مختلفی حالات پیدا کتگن شاہ و گدا و امیر و فقیر و مفلس و ثروتمند اگر نه خالق ذوالجلال قادر درستانی یک رنگ بکوتے گلائی تہا امرنگ یا سروت تہا در امرنگ آئی کہ اللہ پاک ای تمام انسان کتا بطار امتحان بخاطر ہم جنسانی ہم نوعانی خیر خواہی امبر دی یتیمان و بیوہ و جن و زمانی خیر خواہی خاطرہ اللہ دین خدمت خاطرہ اللہ پاک برائے امتحان آئی ایمان آزمائش چل تہا یک کیا وہ عنوان زکات ایسرا فرض کتا ہمشیتا ہم پس پیشکا یہ قیامتا عالم برزخا موتا با تم محشرا آئیے رنگ اسی آپ کلدور پلدار متمرد سروت مند کہ دنیا تا چھ زکات دے گا سری تاب داہیرے ہنر پیشکو نوچی آئی کے بے دنیا پول باگ کیا گاو تھی عزتی نوٹے بلند بکا وطا معزز پیشوزاری اجتماع تا مروچی تمام اہل اجتماع اجتماع تا تمام اهل محشر اجتماع تعباد ای پمی ذلت تحمل بکنت بگندی که بدنی برهنگی شرمننگانی فقط کهنگین جار چسبتا و آئی مثل حیوانا چار دست پادن تو سنگ دار جائی تو دلی تو پھر تاری تو واہ بیلائی سکات عزیزان من چھ اسلام مهمی ارکان و اسلام مهمی رکنان تحییق رکنی مسئلہ زکات مروچی مردم زکات دے گا شمی خیالا اول زکات دیا گنی اگر حج تے ہم ہنچی مصرفانی دیں کہ شریعت تہا از زکات کتا نہ ادائے میں بھی ہما مرکل اٹی بلنتی متدین ترین مردم نربا ہما محتاجی دیں کہ پناہی ایک ہم مالی بکا یا کاری آئی دردی بہا پناہی زحمتی بکا شی منت آئی سرائر بھی نب عنوان توفا یا اتی اظہار منت آئی زکات تحویل دن تو دن خالص لوجہ اللہ برائے فقراء یتاما جنوزاما چوریا بیویا بیوسی انسانانی کمک کی خاطرہ دستگیری خاطرہ لوجہ اللہ شاز نادر سعادت مندی بندہ در کپی کے زکاة بدین وہ پورا مال زکاة در بکن بغراق و مبالغی مبید باقی ریمن اگر چنانچہ ہمی شہر چابہار ہر منطقے بلکی ہر شہر ہر ملک متمول ہوتی ملک مال زکاتا بخوبی در بکنند یقین بخدا گمان نکنو کہ آم ملک تہا یک محتاجی جنوزامی چورے یتیمی بحالت احتیاجو بدبختی بمانی تو پجبو کبھی تمام پول دار ہوگا چند سال پیش ہمیر کلدارا مردمانی کل پوتا پاکستانی راز ظاہر بوتا ہوا مردمانی گوشتے ہوئے چنی سہروچ اللہ شکاعت شکو تنہا چھ دشتیاری چند ملیون کلدار یارت ہمیں چاہ باہر سے جم کد کر راہی در بکبی بے بانک کی ریچک بے بند شمی زکات اگر دیکھ بے بوتے دشتیاری تمام ای غریب و فقیر سے ربوتا ہیں چاہ باہر کلداران زکات بے آتی چاہ باہر گداگر پیک سے ربوتا ہیں نبی علیہ السلام فرمائنتا اگر چنانچہ چھ آ پولداری کے آ محل تہا زندگی کا 20% دورتر یک شخصی چو گشنگی بمرید اللہ پاک آئیے مرگ آئیے موت مسئول آئیے خون قیامتا آ شہر پلداران قرار دار خدا مند متعال جل علا شان اعلان کو تاک ایمین بندیا اگر شمارا ویتی مال بکسی دے گی گئن تو بکسی منت ارکنگی گئن گر من چی ہر کسا پر شما حق دار ترونک من شمار ای دوسری چیز داتا گا بے منی بھی دیئے یہ تو من بندے آنے بھی دے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمانی کہ کسی زکاة مال گوہچ مال یا حور نبی مگر ان کے آئیے تباہ کن بربادی کن آخرہ امر کے زکاة نراتا بخوبی مالتا ہم مخلوط ان حور ان نجے گنتی آب منزلے ہمار ریش بید و ناسور ان کے کم کم تمام بگن آسرینی تو پسینی خرابی کا ہم مال از بین رو یا دریائی غرق کانت یا آتشی سوچید یا دوز زیبا یا بدل وسیلے آئی تباہ برباد بھی آخر الامر رو بل حدیث یا حضرت ابن عباس ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمانی کہ نبی علیہ السلام فرمانتے کسی کے زکاة آئی سرا تربو تو نہ داتی و کسی کے حج آئی فرض بو تو نہ رفت ادائی نہ کو اسی قیامتا چما مردمان بھی اللہ دربارا واپسی تمنا کنن دنیا تا بڑا پت کر رہے آرزو کنن اللہ پاک فرمانی قرآن مجید تہا کہ وقتی کہ من مجرمہ من دربارا حاضر بن نافرمانان گندن کہ میں محاذ تنگی ہتا قابوش تنگی عذاب پس پیش ہر طرف نظر کنن جز عذاب خدا قہر خدا ناراضی خدا روز خوش بنایان نی آ وقتی آرزو کن قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکتو ای وقتی نو مجرم اللہ دربارہ عرض کن اش اے اللہ منا دوبارہ فدا دنیا تہا ببر تم مہربانی کا منی حساب و کتابا مکتین و ختم کا من ایرندی عذاب مدے رسوا مکا یک بنی دگہ تو پدا من دنیا طرفا واپس را بجے آ وقتی من چوتی شمی آئی حبر باور نکتا من یقین نکوی حبر آنی سرا نو من خوب عبرت کنو من بے چشم و حدیث دا او دا من رو صالح نیکی عمل انجام دے اللہ پاک فرمانی کلا انها کلمۃ ہوا قائلھا ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. ہرگز ای پین نبی ای آرزو پورا کنگ نبان ای ہنچی خبری کہ آئی وقت کنتی رو فریاد کن کہ ای فریاد ہچ فریاد رسنی ای حدر آئی کس گوش نداری. اللہ پاک اللہ را شانو فرمانی کہ آج کے عذاب انگا دیما ہستن آنی واسطا کجا پتا واپس روت دنیا تا دنیا تا پیغمبر نیا قرآن رہ دے نبو تبلیغ کنگ نبو کشک نبو آ وقتی تو عبرت نکو موکی رو بہترین تو تمنا کنے بہترین عمل انجام دے نو تو زکات دے نو تو نماز کنے نو تو توحید پرست وے نو تو خدا پرست وے کلا ہرگز نو تی آرزو ہنو قبول نبی. صحابی فرمانی کے ایک کسانی تو کا کچھی آرزو کنن چھی وبالش بسریے ہما کس کے حج فرض ہوتا گو نرفتا آہم ہوا رنتو گو ہمی پریاد کن وہ ہما کس زکاتی فرض ہوتا گو نداتا گی آئی ہم چنشان بھی کمی فریاد کن کہ رب رجعون اے اللہ منہ واپس بکن نو من زکات دو منہ واپس کن نو من کو حج دو. اللہ تعالیٰ دلہ علیہ شان ہو تمام اہل اسلام بے تمامی وظائف دینیہ قیام کرنے کے توفیق بدان واچ ترک ارکان اسلام ہے اسلام ارکان ترک دے کوتا ہیا اللہ پاک جل جلالہ شان و مار درستانہ حفظ کن تو نگہ بدار. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانی کی ایک ادئی دیگر مندی کہ اشا فرشتیاں سنگ گو وانی سرگانا بے سنگ جنن تو شیر چنن تس سنگ لگتے کہ ملک جن با مجرم سرا آئی سر شیر چی یک بری وہ سنگ لیٹ گری تو رو ایک طرف کے بھی آ پرشتہ میدان کا سنگ چنے گا تا سنگ چن تو یہ آمادہ ہی کا آئی سرگ ہم چاری پدا آمادہ ہیں پدا تیار ہے آدھے سالے میں وہ دوبارہ ہی دیوی تو یہ سنگ پدا جنتی وہ سرگا پدا ہم آپ سرگی نابود بھی شیر چی تو از بین رو وہ سنگ لیٹ گری تو فرشتہ پدا رو سنگ چنے گا سنگ کی یاری شی سر پدا تیار ہیں تو آدھے پدا ہی جن انہیں ہمیں ترتیب یہ عملہ ادامہ ہے. جبریل عرض کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہما بدبختن کے چھ فرضیں عبادت و نمازہ ایسا سرگردانی کو صبح اذان دے گو آئیے سر ناز بردارت و نازکین گندلانی کو تکیہ سر جہانی سر ابو پانی سر ایرات شاتی نبو کی سر ایرات سر جہاں اس کا مسئلہ حضری بدا اللہ منادی اللہ اکبر ندائے کو آواز داد مسجد طرف توار کو آئیے سر نرمی بزین تکیران سر آرام کرنے گا میں روچی ہما آرام سزا اشین کی ایپے میں آئیے بعد سنگ بسر بار تو بشیر چی سر گی لیکن ادھے دیگروں دی واجہ فرمانی کہ آئین دیما منجل ایرتا بعض منجلان تہا گراستگی آمادہیں گوشت لذیذیں خوشبوئیں ایرہ بعض منجل چھکے سیفین و کرم گرتے و کسیتگی گوشت سڑتگی را پور رہتا ادھے مردین و جنین پھر رہتا گتا اشا آتمیزیں پاکیں خوبیں خوشبوئیں گوشتان شوائن کو تو ہما گندین و پھر اتنی گوشتان سرا پھر رہتا گتا تو ہما نچونڈ گتا. جبریل عرض کو یا رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ای ہما زانیان ہما زناخورن ہما زانی و زانیی مردین و جنینن کہ اشا شب کے بوت وہ تی حلالین طیبین پاکین نکاح ہے جنین آ مردینان ہستت جب اس طرح آئیے گا بلند بوت رفت وہ تی کسیفی حرامی یار کے روات سباہا وہمی پہم آج جنینہ ہما خبیصہ ہما پلیتی منحوسی جنینانا زانیہ و زناکاریں کہ چوتے مردین حلالیں گندلہ بلند بوتا نجسیں یار کرو رفت و رفت شپی بسر کو مروچی آن حالت بھی ایک حیفیت وہ ہمیں روایات تہا ہستے ہیں کہ دیکھ جائے آن حضرت فرمانی میں ادھائی جنینہ جی آنی پستان و گودانا بستگن تو درستگن گن بردہ تنگتگن لونجا آگے زانے خدا قہر تناب گو آیانی جسمانی گھر و گودانا بستگن تو آگے زانن تو لونجا کانن جہنم تنوران تہا آس آئین سرا گپ بند گئے. جبریل علیہ السلام عرض کو کہ اشان زانی جنینانا کشنی گودان چو بستگن تو آب ازان اللہ جانے مروشی ہنچو ترک یک طرفی ترک زکات یک طرفی ترک نماز، یک طرفی چه حج بی اتنائی، چه اللہ توحید بی توجهی، از یک طرفی ایپنی مفاسد کسافت ها میں اجتماعش گندہ کتا. خدای رسول زمانہ، پیغمبر خلفاء زمانہ تا تمام مدت خلافت، دور خلافت خلفاء راشدین 35 سال خلافت تا، اگر حساب کنے 4-5 دن گشتے تمام ملک تہا پیش نہیں آتا، آگ پیش آتا سزا دے گی بوتا. مروچی یک کوچکتر شہری میں اجتماع تھا، تنہا منشون چہوار شب روچے زناہ میں حساب بکنے آتے سدھا اتی دادا 24 سات تا تجاوز کنا. چندازہ فجوین گزارش رسوا کنو کی سر جہل کنو کی گزارش این شہر تا بمن رسی کہ جنین دلالن جنینانی گو آن برا زنا آمادے کنا من بلانی تا. اے غیور مردینا غیرت مند بے وشمار خوشخبری دو ان دولت قانونی تر شمارا بشمے عفت سر حملہ کنا گا، بے حیاء و بے غیرت نہ کن کہ دولت شمار سزا دا. خوشبختانہ ہم آپ ان کے اسلام قانونا یہ مادیا ابلاغ کتا مروچی ہم دولت قانون شاہنشاہی ایران قانون ہمشیئے کہ ہر مردی وطی گندر سرا ناپاکی مردی گوتی جنینا بگن دی قتلی بکا حمودا ہر دنانا تبرے بھی دادگاتا قانونی تا زامی مردینا لکی تبلیغان کنا شہران تاکوڑے قانون ہا جنینا گرگ دارگ نبا قانون ہا کئی گوشتا چین قانون ہا دولت حمزا کی اب بھی قانونی نہیں قانون دولت حمشی کے ہر مردہ وہ تی گندن سرا اجنبی ہے بھی گوتی جنینا زنا کنے گوائی جنینا ہر دنہ بکشی ہما لحظہ آئی تبر اکنے گوی دادگار من ذمہ داروں قانون ہے یہ حبر تاک یک ساعت یہ حفظ تحقیقات آباز داشت نبی یک ساعت یہ لحظہ یہ زندان کنے گوی وقتی کے بر فکر ہمیں چماتے لیکن بررسی کنے گوی بھی تحقیق بھی اللہ کے جریان ہمیں دول گوتے اشیاء کوشتا ہم بلوچستان تا تک تو گھنچے ماجرا بوتا شما عشقتا ہم تبر اے کنگ بوتے گا ہمیں اطراف تا ہی چانہ ہنچی جریانی بوتے گا مرد ہما لحظہ ہم تو تبر اے کنگ بوتے گا تپنگی کاشا کی تپنگی ہم انعام دے گا بوتے گا دکبارہ با آئی خوب جوان مردی کاری کتے گا مروچی ہر کجا آئی حالش عشقتا کہ مردم آزاد آزادی مانا اسی کہ جنیش حلالی مرد داتا شپا پالے لندر گرو گرو گواستی بلاتا شما جا قانون یہ پہنی بے قانونی آنے تحمل کا بازار تا ہر کجا کابارا بستا بلا تشوی مسلمانی جنین ننگ جامع لوگش بستا بو جنین دعوت کے نار دمانی جنکان زورن تو درن تو در تیر بازار کنن تو زنا دروازش بچ کتا ومن نگن دو غیرت مند مردی کے گوشی تکان بدے نظر چبی میں ترسی دل کبتا اگر دست نرسی بو قانون مراجع بکنی اپنی جنین اپنی دلال اشا مستحق سزائن مستحق تازیلن مستحق زندان از نظر قانون یہ پہمی عفت فروشان ناموس فروشان کے علاوہ بوتی ناموس فروشی دگرانی دختران ناموسا بحال کرا اینا اشا مستحق شدید ترین سزائن ہنگی قانون تا تاکہ یہ پہمی نان پردے دار ایک ہزار ہائے دگر پردے دی کنگ بھی پشت پردہ یہ پہمی بات بے قانونہ ایرام کنگ بان تاکہ رسوہ بن آئین خاندہ اللہ تعالیٰ جل علا شانو بے ناموسی بے حیائی داغا چھ میں اجتماع تہا دور بکا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ای عجائب کے ملاحظے فرما انتیان ادامے شہا ہمیں ترتیبہ سود خورانی بارے نبی علیہ السلام تصریحات موجود ہیں دلو بازی مجرمانی بارے وقت تمام بتمن چھمیں تمام کنو وہ آدھگی مطالب انشاءاللہ آئندہ بیان کنے گبا. اللہ تعالیٰ جل علا شانو مارا چاہ اسلام میں بیان کو تگیئے احکامہ عبرت سبق حاصل کرنے کے توفیق بدن تو مطابق پیغمبر گوشتگی نہ ہمارا اللہ پاک عمل توفیق عطا دے واضح ہر چیز اللہ اللہ رسولہ مارے کتا مارا چنایاں بر حضر بوگے اجتناب کرنے کے پرہیز کرنے کے بر کنار بوگے توفیق اللہ پاک عطا دے فرمائے بلغن و نام کمالہی کشفت دو جاب جمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. جذبها دارد بلند چشم و موش از اصوه زهرا مبند برچی؟ اگر تا چوب بکنه به حضرت زهرای روش و نقش قدمان قربان ببینه تایی مسلمان خاتون فاطمه وار فاطمه مانند و مثال رفتار بکنه چه نتیجه گیره؟ تا حسینی برگ تا بار آورد تا حسینی شاخ تا بر آورد موسم پیشین به گلزار آورد فرمانی به این خاطر آخر تاکه خدا بگم که تا اگر ایبن روش و رفتار و اسوه و طریقه و سنت حضرت فاطمه و زهرای دوتی حجاب داری و پرده داری تا صدر و حیا و غیرت تا حفظ بکنه و هر دیواره و هر نوچوکه و هر سوره و عروسه تا عروسک قرار مده و تا تو سبک مکنه و تا سنگین و آبرودار بکنه این نتیجه گره که چطهی درخت شاها هم حسین پیمی بر